نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نویں پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، جو آیت نمبر 100 سے 108 تک ہے. سورة الاعراف پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 100 to 108. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. اولم یہدی، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی، للذین، ان لوگوں کی، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلیہا، اس کے رہنے والوں کے بعد، اللو، کہ اگر، نشاؤ، ہم چاہتے، اصبناہم، ہم پکڑ لیتے ان کو، بزنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ، وَنَتْبَعُ، اور ہم مہر لگا دیتے، عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ، پس وہ، لَا يَسْمَعُونَ، نہ سن سکتے، تِلْكَ الْقُرَى، یہ بستیاں، نَقُصُ عَلَيْكَ، ہم کس سے بیان کر رہے ہیں آپ پر، من انبائیہا، ان کی خبروں میں سے، ولقد جاءتہم، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، فما کانو، پس نہ تھے وہ، لِيُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لاتے، بِمَا كَذَّبُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا، مِن قبل، اس سے پہلے، كَذَلِكَ، اسی طرح، يَتْبَعُ اللَّهُ، مہر لگا دیتا ہے اللہ، عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے دلوں پر، وَمَا وَجَدْنَا، اور نہیں پایا ہم نے، لِيَكْثَرِهِمْ، ان میں سے اکثر کے لیے، مِنْ عَهْدٍ، کوئی عہد، وَإِن وَجَدْنَا، اور بے شک پایا ہم نے، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، لفاسقین، البتہ فاسق، ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، طرف فرعون کے، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے، وظلموا بها، تو انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ، فانظر، بس دیکھو، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبتو، انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا، وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعونو، اے فرعون، إني بشك میں رسولم رسول ہوں من رب العالمين رب العالمين کی طرف سے حقیق حقدار ہوں على ان اس بات کا کہ لا اقول نہ میں کہوں على اللہ اللہ کے بارے میں إلا الحق مگر حق بات قد جیتکم تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس اسی کے ساتھ بی بینہ کا جو با ہے وہ بھی آئے گا آپ ایک چھوٹی سی بریکٹ بنا لیجئے جیتکم بی اس پورے کا یہ ترجمہ ہے دوبارہ بولتی ہوں قد تحقیق جیتکم بی میں لایا ہوں تمہارے پاس بَيِّنَةً ایک روشن دلیل یا نشانی مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے فَأَرْسِلْ پس بھیج دو مَعِيَّا میرے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو قال اس نے کہا ان کنتا اگر ہے تو جیتا لایا بیایتن ایک نشانی فاتی تو لے آ بیہا اس کو ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے فألقى پس اس نے ڈالا عصاہ اپنا عصا فإذا ہیا تو یکایک وہ ثعبان ازدہا تھا مبین کھلم کھلا وَنَزَعَ اور اس نے باہر نکالا يَدَهُ اپنا ہاتھ فَإِذَا تو يَكَيَكَ هِيَ وہ بَيْدَاءُ چمکدار تھا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے بس جی